वाम तर्थे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 27 मई 2001 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम श्री विभूषितकरान्दमनीर दावात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुत्रात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः मातुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः भाई बात है कि बात तो वासुदेव सर्वम है, समझ में आवे चाहे ना आवे, और समझ में नहीं आती है, समझ के अंतर्गत नहीं आती है। समझ इसके अंतर्गत है, समझ के अंतर्गत भी है, ये है बात है। सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान ने अपने को सुन बताया है, महात्मा को दुर्लभ बताया है। देखो सुना आपने, वासुदेव सर्वमते सब महात्मा सुदुर्लभ और तस्याम सुलभ, भगवान सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है। और बात है यू ही, एकदम ठीक बात है, क्यों है यू ही। आपने तीन बात कही कि बुरा समझ, किसी को बुरा नहीं चाहना, बुरा नहीं करना, तो दो बात तो समझ में आ गई। अब बुरा समझना, ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि उसको बुराई करते देखते हैं ना, तो हमारे मन में उसके प्रति बुरा समझ आ जाता है। ये बुरा नहीं है, कर्जों के लिए इल्ला कर रहे हैं ठाकुर जी। क्या हुआ कर्जों के लिए इल्ला कैसे आ रहे हैं, कर्जों के लिए कैसे, आप बताओ कैसे करें, कर्जों की लीला कैसे करें। एक और लिखा है कि मैं है के ध्यान में बैठती हूँ, है भगवान है ऐसा ध्यान करती हूँ तो मेरे सारा मस्तिष्क में सुन्नत सी छा जाती है, मुझे सुना ही सुना हो जाता है, तो ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ना ध्यान करना नहीं है, ये मानना है, करना है, ये नहीं है, स्वीकृति है, स्वीकृति है, स्वीकृति स्वीकृति करना नहीं। कहते हम यहाँ रहते हैं तो काम क्रोध लोग बिल्कुल नहीं आते, और ऐसे घर में जाने से मन दूसरा हो जाता है बिल्कुल, वहाँ बहुओं का बेटों का व्यवहार अपमान से सहा नहीं जाता, वे देरी से उठते हैं तो हमारे क्रोध आ जाता है, और यहाँ पे काम क्रोध लोग जरा सा भी नहीं रहता, तो क्या हालत, तो कैसे करें हमारे वास्तविक ठीक रहे। अभी तक दूसरा क्या बुराई कल्पना है, बुराई कल्पना है, बुराई कल्पना है, बुराई नहीं है, कल्पना है। देखो एक बात है, मन में ये धारणा कर लो कि है ऐसा ही, समझ बताओ, समझ में नहीं आया, परंतु वास्तव में है क्या, है तो ऐसा ही, वासुदेव स्वरूप है, ऐसा ही है ऐसा ही, ये करना नहीं है, ये मानना नहीं है, ये है ही ऐसा। इतनी बात तो पकड़ दो, हरेक भाई हरेक बहन पकड़ो, ये वास्तव में है ही ऐसा ही, वासुदेव स्वरूप में है, हम नहीं समझे पर तो है ऐसा ही। यहाँ रहते हुए समझ में आ गया, और घर पर गए तो नहीं रहा, तो नहीं रहा वो बात नहीं है, है तो। कभी भी ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमारी कल्पना है, हमारी भावना है, अपना विचार है, अपनी स्वीकृति है, ऐसा नहीं है। हमारी स्वीकृति हो रहा अस्वीकृति हो चीज ऐसी है, ये मान लो कृपा करके। अरे भाई से प्रार्थना है कि वास्तव में तब तो ये है। हम समझे ऐसा है न समझे, इस बात को मन में प्रयोग पक्की धारणा कर लो, ठीक हो जाएगा, आप हो जाएगा। भगवान की कृपा मात्र प्राणियों के ऊपर है, भगवान की कृपा सामान्य देश है सबको। समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषो जी न प्रिय, समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषो जी न प्रिय, कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं, जैसे समान है परमात्मा, ऐसे उसे कृपा ही समान है। एक कृपा साध्य है भाई, सुंदर है, ऐसा मानव है, ऐसा है ऐसा, एकदम सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, ऐसा ही पक्की बात है। हम समझे न समझे, ख्याल में आवे न आवे, हमारे स्थिति हुई न हुई, ये नहीं चीज ऐसी है, इतनी इतनी मान लो, इतनी शुरू कर लो, केवल स्वीकार कर लो, हो जाएगी। ये भगवान की कृपा समान रीति से, पापी से पापी समूह सर्वभूत से उपाद में श्लोक जाता है, अभिषेक सुनाता है, समूह सर्वभूत प्रिय ये बंधन बताई थे तेर सा प्रेम सबसे पहले अभिषेक हुआ कर दुराचार वो भी ऐसा में सदाचारी बर्बाद होगा, ये नहीं करना चाहिए। मूल में वास्तव में भगवान ये बनेगा नहीं, भगवान नाश है, भगवान नाश है, भगवान चीज भी वास्तव में ऐसी है, हम समझे नहीं, ये मान लो नहीं, बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, ये तो स्वीकार तो करना चाहिए। आप रहकर ये बात स्वीकार कर लो, बात है ये, इसमें कुछ बात है ये, वासुदेव सर्वति सर्वत्मा शुद्ध शुभ है, परंतु बात यही है, ये कहा संतों ने, शरीर सदा ही मृत्यु है और मैं समझ लेता हूँ, ये बात है, मां प्राण बात है, मां प्राण बात अनबोला कहते नहीं, बात ये ही है, एकदम बात अच्छी है, एक मरे वह बात सिंह जैसी समूह सर्वदेश मोरी बराबरी दया, सब पर मेरी दया, दया बराबर है। लक्षण हो ही दोबरा हो आप दया कम हो ऐसा सिद्धांत है। आप दोबरा आप पर दया कम है ये है ही नहीं, खाता ही हो गया, खाता ही है नहीं। आप को प्यारा नहीं लगता, पूछो अपना बालक प्यारा क्यों नहीं लगा, अपना बालक है तो सब भगवान का ही बालक है, ईश्वर जीव अविनाश तो अपना के भगवान को कोई अपना ईश्वर जीव अविनाश ही मबई वंशो जीव क्यों मबई वंश आश्चर्य मन में आश्चर्य है बात यू है ही हुई तो दिखते नहीं, दिखते नहीं है ऐसी इतनी बात मालूम करोगे ये बात हो जाएगी, हो जाएगी। हमारे बने थे, हमारा है ऐसा बनाया नहीं है, हमने ऐसा किया नहीं है, करने से होता नहीं है, होगा नहीं है। इतनी बात क्यों सुन है दिखे ना दिखे, हमारे दिखने का दिन ये चीज हमारे दिन नहीं है, पता है। ये पहन कह रही है मैं ढाकती हूँ गीता जी का, मेरा सही ठीक है तो के लेटे करती हूँ तो अपराध तो नहीं है ना, फिर बात तो नहीं है, नशे भी करो लेट जाते भी करो, ठीक भी करो, चलते फिरते भी करो तो अपराध नहीं है, तो लेट हो ये नहीं है, ऐसा नहीं हरदम करते हैं, हरदम चले फिर बैठे भी खड़े भी सब समय करन्यास करना था। एक बार कर दे। एक माता भी आजकल मासिक धर्म में रोटी तक बनाती है, घर में छुआ छूत उनको कहते हैं तो उल्टा जवाब मिलता है, बिल्कुल ही गड़बड़ी बात है, बिल्कुल ही गड़बड़ी बात है, ऐसा कभी नहीं है, ये बहुत पाप अन्याय की बात है, अंदर अनुभव मिला अगर ऐसा करोगे तो अपनी बात समझ में नहीं आवेगी, साफ होते हुए समझ में, इस बात से ऐसा मत करो, बिल्कुल पति बहुत तकलीफ आप रोटी बना लो, ऐसी दया मत करो, कभी मत करो, अशुद्ध अवस्था में जड़ को मत पहने को मत छुओ, रसोई को बिल्कुल बात है वो करता हूँ बात पढ़ता हूँ आसनी कारण के पहले झूठ बोलते रहे, वो झूठ बोलने की आदत पहली पड़ी, वो छोड़ दी आदत पहली पड़ी है तो पकड़ी से अभी बात पकड़ी से ऐसे ही ऐसा हुआ तो आप असली पर भी विचार करने पर पहले अपना किया हुआ है दोष है कि अपना जब साफ सूटेगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये रहेगा दोष उससे में तू झूठ बोले वो झूठ का मातम ये है कि उदारी से काम करो विचार करो फिर भी वो विचार ठहरेगा नहीं, क्यों नहीं ठहरा पहले झूठ बोले हो, ऐसे ऐसे अशुद्ध सब काम किया है तो आपकी असली बात समझ नहीं आएगी, अकल में नहीं आएगी, समझ समझ नहीं आई अक्की बात है और छोड़ दो ठीक हो जाएगा, छोड़ दो ठीक हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, हमारी धारणा है मेरी मन में धारणा है जिनको तत्व ज्ञान हो, चाहे भगवान का दर्शन हो, चाहे भगवान का प्रेम हो, जिनका उद्धार हो जाए, जिनके कल्याण हो जाए, ये बात समान है। केवल अपना की हुई गड़बड़ी है, अपने की हुई गड़बड़ी ही बाधा है। इस वास्ते अपने पर ही जिम्मेवारी है। अपनी गड़बड़ी न होती तो हमारे पर जिम्मेवारी होती भी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ईश्वर बहुत ईश्वर ईश्वर करे। हम अगर गड़बड़ी न करते तो हमारी गड़बड़ी नहीं होती, हमारा करना नहीं होता, ये हमारा करना पड़ता है। कारण क्या है? गड़बड़ी हमने की है। तो माताओं बहनों भाई, आप गड़बड़ी मत करो, आप शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध सत्व स्वरूप है आपका, परमात्मा के खास अंश हो आप, शुद्ध स्वरूप है आप। गड़ी मत करो, जान करके अवहेलना मत करो। जान कर अवहेलना करोगे इसकी जिम्मेवारी आप पर आवेगी। और सब सर हे नाथ, अब मैं नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, एकदम साफ हो जाएगा। पक्का विचार होना चाहिए, कोड़ा करना नहीं है, भीतर से विचार हो जाए। अब नजीक नहीं जाऊंगा, कभी नहीं करूंगा, हे नाथ, अब मैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक स्वतः है, मात्र चित परमात्मा का अंश है, साक्षात ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमर सहज सुविनाशी, दुख है ही नहीं। ये स्वतः है, स्वाभाविक है, ये करना ही नहीं है, ये बनावटी नहीं है, ये साधन साध्य नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। और हमारे प्राप्त होता है कृपा से, स्वतः सिद्ध है चीज ऐसी, परंतु हमारी कृपा प्राप्त होती है। अब कृपा कब होती है? जिसे अपना दोष मिल जाए, अपने दोष नहीं करेंगे भाई, कहते आओगे पाप हुआ, अन्याय हुआ। रहते न प्रभु चेत चूक किएगी, चूक किएगी भगवान को याद नहीं रहती। अरे करत सुरत सौ बार ये की, आपके हृदय की अच्छी बात को सौ बार याद करते हैं। भगवान बहुत आदर है, भगवान ये बहुत कृपा है, बहुत स्नेह है, उस कृपा से जाएगा। अनंत जन्मों का होना वाला कार्य स्वाभाविक ही स्वतः है, उसे प्रेरणा नहीं है, हमें करना नहीं है, स्वाभाविक। सभा निर्मल है, सब सभा निर्मल है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, समय वांश ममय वंश। जैसे हम माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे जीव परमात्मा का और प्रकृति का अंश नहीं है। भगवान ने ये कहा है, ममयो निर्मल ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। जैसे मनुष्य पैदा होता है, ऐसे ही सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तया तासां ब्रह्म योनिरहं विजय पिता। ब्रह्म मद ब्रह्म तो योनि है, मैं भी मैं पिता हूँ, दोनों से बताया है। परंतु मूल में ममई वंश मम ए वंश, मूल में ये बात बताइए, ये पीछे परंपरा है, पीछे परंपरा है। दोनों बात आती गीता में। जैसे हम अपने माँ से पैदा होते हैं और पिता के अंश से पैदा होते हैं, ये बात है, ये बात भी गीता मानती है। परंतु आरंभ में ये बात नहीं है, मम एव अंश मम एव एव यही हूँ, केवल मेरा, केवल मेरा, केवल मेरा। तो वास्तव में केवल मेरा है, ये बात सच्ची है, मूल में ये बात है। इस वास्ते मूल में सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, इस वास्ते हम सब शुद्ध है, ये स्वीकार करो। ये बनावटी बात नहीं है, ये कृपा की बात है। हाँ जी, स्वीकार करो, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। एकदम सच्ची बात है, हो जाएगा। आप साहब हो ही जाएगा। भाई दो दो चार ही होते हैं, न तीन होते न पांच होते, कैसे हो जाएगा? सच्ची बात है, एकदम सच्ची, एकदम सच्ची। सब भाई बहन सच्ची बात सच्ची है एकदम, कहीं शुद्ध मात्र भी इसमें संदेह की बात नहीं है। हाँ बोलो। शंकरानंद जी ने सरनानंद जी को और सरनानंद जी ने देवकी जी को और देवकी जी ने मुझे कहा कि सत्य की स्वीकृति बिना साधन की अभिव्यक्ति नहीं होती, तो ये व्यक्तिगत सत्संग बहुत सहायक है। तो व्यक्ति सत्संग क्या है? गलती गलत हम स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, परमात्मा है इसको स्वीकार कर लो, इतना ही लंबी चौड़ी बात है। परमात्मा है, परमात्मा है, ये परमात्मा है मानना ही सत्संग है। वो सत को नहीं मानने से सत्संग नहीं होता। सत सरसा होती है, सद्भाव होते हैं, सद्भाव होता है, सत सरसा होती है, सत्संग नहीं होता। संग सत का होता है, परमात्मा ही है, ये सत्संग होता है। सत का संग हो गया अपने में, सत्य ही है, सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य। हाँ क्या बात है? क्या व्यक्तिगत सत्संग से साधन की अभिव्यक्ति होती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यक्तिगत सत्संग क्या है? वो जागृत सुसुप्ति है या और कुछ है? भगवान को स्वीकार कर लो, भगवान को स्वीकार कर लो, बातों में नहीं, केवल वस्त्रों में नहीं, भीतर से भगवान है और मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ। मम ही वंश, भगवान कहते मेरा ही अंश है, मम एक वंश, अपरा प्रकृति मेरी है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति मेरी है, मेरी है परंतु अपरा साक्षात मेरी है। परा प्रकृति के साथ भगवान का स्वतः संबंध, स्वाभाविक संबंध है। अपरा के साथ में अपरा प्रकृति अपनी है, परंतु वो एकदम बदलती है, बदलती है। भगवान के संबंध में फर्क नहीं है, वो बदलने का उसका स्वभाव है। और अपर इतस्तुन्याम प्रकृति विधि में पराम, पराम जीव भूतम हो तो वो परा प्रकृति है, उसे बदलती नहीं है। भगवान की तरफ से संबंध में फर्क नहीं, परंतु परा में अपरा में स्वभाव में फर्क है, स्वभाव फर्क है, भगवान के संबंध में फर्क नहीं। अपरा है वो बदलती है, भूमि पौधा वायु अहंकार यदि हमें भिन्न फर्क रहता, अपरेयम अपरायम यम अपरा यम अपरा और दूरी परा। भगवान का एक संबंध है, भगवान के संबंध एक है। ये दम धार्य थे जगत, जगत धारण किया उस प्रकृति ने, जगत को छोड़ दो बस ठीक हो जाए। जगत शरीर एक शरीर, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरा नहीं। ये अपना प्रकृति अपना अपना भगवान के दृष्टि में फर्क नहीं, पर वस्तु में फर्क है, वस्तु में। कब तक? जब तक आपने संसार उदार करेगा तब तक, संसार उदार छोड़ दो मिट जाएगा। आप संसार उदार करना छोड़ दो मिट जाएगा, है जो हो जाएगा। आप साहब, आप साहब प्रश्नोत्तरी में आता है अन्याय सहना नहीं चाहिए। हाँ। और आप कई पुस्तकों में आता है बुरा करने वाले से सेवा करनी चाहिए, भला करना चाहिए, तो हमारे लिए कौन सा ठीक है? सवाल सेवा करना ठीक है, सेवा करना जरूर। मैं आगंतुक दोष है, दोष मूल में नहीं है, नहीं है, नहीं है, आगंतुक दोष है, ये तो सेवा करना चाहिए। अन्याय का प्रतिकार नहीं करना चाहिए, अन्याय का प्रतिकार नहीं करना चाहिए क्या? अन्याय अन्याय सहन लेना चाहिए, अन्याय का प्रतिकार करना, अन्याय प्रतिकार करना, पर उनका भला कैसे हो, उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ये भाव भीतर में एकदम पका सके। अन्य का प्रतिकार करते हुए भी ये भाव है। एकदम ठीक बात, एकदम अन्याय आगंतुक चीज है, अन्याय आगंतुक मूल में नहीं है, मूल में नहीं है, मूल में नहीं है, अन्याय आगंतुक है, आगंतुक आगंतुक चीज है, आगंतुक चीज है नहीं, है नहीं। एकदम सच्ची बात, देखो दूर दो चार ही होते हैं, न तीन होते हैं न पांच होते हैं, दूर दो चार ही होते हैं, तीन नहीं होते, पांच भी नहीं होते, तो सात आठ तो संभव ही नहीं है। दूर दो चार होते हैं, हम भगवान के हैं, सत्य होगी वो कृपा, सत्य होगी स्वाभाविक, स्वाभाविक कृपा होगी, स्वाभाविक सत्य है, सत्य है, सत्य सत्य आश्चर्य होगा, आश्चर्य। मैं तो कोई पात्र भी नहीं, मैंने प्रार्थना भी नहीं की, मांग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, आंखों में मेरे को ने पूछा, मेरे भैया मैं बता नहीं सकता कैसे हो, कृपा कैसे हो, मैंने बता नहीं सकता कैसे हो, हम जानते नहीं, होती है कृपा, ये बात है, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। मैं कई बातें कहता हूँ, कई बातें कहता हूँ, परंतु वास्तव में वो भगवान जाने, आप जबरदस्ती होती है, जबरदस्ती भगवान का स्वभाव है, स्वभाव वर्षा है ना, या कंटनी वृक्षों पर बरसती है, और समुद्र में बरसती, मैंने देख समुद्र में वर्षा बरसती देखी मैंने, आप भी जानते होंगे, समुद्र में बरसती मैंने देखा, पानी के ऊपर बरस रही वर्षा, बरस रही वो कोई जरूरत उठे, जरूरत है पानी, आवश्यकता जो है, भगवान की कृपा विचित्र है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करते रहो, खट हो जाएगा। देखो मोटर जब चालू करते हैं ना, तो आगे चाबी लेकर घूमो, 20 अटल लगा, 20 बजेगा, 21 वक्त पकड़ चल गया, अब किसमें चला गया इसको पता नहीं, आप लगाया जाओ चलेगा, चलेगा जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। तो खराब हुआ तो नहीं चले, ये खराब नहीं होती, ये खराब नहीं होती। हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लागे रहो भाई, हरी से राम लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से। सुना दे भाई, सुनो ध्यान दे, लगे रहो भाई राम जी से, लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से भाई, हरि से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम लगे रहो भाई। हाँ रंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, भन्ना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साथ निभाई, ना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साथ निभाई, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से। सेना लागी केवट लागी, लागी मीरा बाई, केवट लागी लागी, जी बलख बुखारे ऐसी लागी, छोड़ चले बादशाही, बलख बुखारे ऐसी लागी, छोड़ चले बादशाही, राम जी से लगे रहो, प्रभु से लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लागी प्रहलाद के लागी, नारद बीन बजाई, लागी प्रहलाद के लागी, शिव सन का दिक लगे रहत नित, कब हुन रहत अघाई, हाँ शिव सन का दिक लगे रहत नित, कब हुन रहत अघाई, राम जिस लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिस लगे रहो भाई, ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई, ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवा, के तुम जानो के प्रभु जाने, माया पति रघुराई, के तुम जानो के प्रभु जाने, मायापति रघुराई राम जिस लगे रहो भाई हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई ओ सतगुरु बैठे से न बतावे सूरा लड़त लड़ाई सतगुरु बैठे से न बतावे सूरा ई भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर्षाई हाँ भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर्षाई राम जिस लगे रहो प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस हो तेरी बिगड़ी बात भाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दुहाई कहत कबीर सुनो भाई साधो हारो तो राम दुहाई राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम दिल लगे रहो पच्चीस मिनट काफी अच्छा सुनो हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया गया हमें पता नहीं हमने कोई कष्ट दिया दूसरा दुखी हो गया दूसरा आदमी को दुख हो गया तो हमें क्या करना चाहिए माफी मांगो हाथ जोड़ो कष्ट नहीं हो तो भी कोई हर्ज नहीं बड़ी शुद्धि होगी निर्मलता होगी हाथ जोड़ लो माफी करो अपना कोई कसूर नहीं है कोई कसूर नहीं है तो भी बात मांगो कोई हर्ज नहीं आप ही शुद्धि निर्मलता होगी बहुत बढ़िया शंकु नहीं 5-10 का नहीं।